12 y 31 minutos, sin seguir ser el esclavo del amor, pero el amor ha de fluir por todos los costados, ha de fluir este fin de semana. Intenta acercarte a tus amigos, a tus respectivas parejas, en fin, que convivamos para buenos momentos. Buen momento es este para hablar de abejas. Me decía mi compañero, oye, es que pican, porque es que hemos publicado en Facebook dos fotografías preciosas de dos abejas de la Abies mellifera ibérica. ¿Y a cuál mejor? Muy bonita. Yo les recomiendo que consulten con el Facebook y verán qué bonitas son. Es que pican. Las que pican realmente son otras. Las que cogen el néctar de las flores son las precisamente estas, que por confundir a veces, pues acabamos con ellas. Bueno, vamos a hablar de abejas. Calier, empresa del grupo Induquem, dedicada a la salud y el bienestar de los animales, ha puesto en marcha un concurso de fotografías sobre apicultura. El objetivo es premiar las mejores imágenes de la Apis mellifera ibérica, que está considerada una subespecie de la península ibérica, o sea, es una abeja española. Este concurso es a nivel europeo y también nosotros, como Ibicencos, como asociación de apicultura que tenemos de lujo, pues tenemos que participar. Pero vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Apicultores de Eivissa, en Vicent Marí. Molt bon dia. Benvingut i gràcies per estar aquí. Hola, molt bon dia, Maribel. Què tal, com esteu? Molt bé. Anava a dir jo que ses que piquen, ses que mosseguen, són ses baies grogues, les avispes, el que són les avispes. Però aquestes baies, de ses que estan parlant avui, la mellífera ibèrica, són de mel. Sí, efectivament. Més que una baia, aquesta groga que s'ha apuntat, està considerada, és una vespa. Això és una vespa, no és una baia. Llavors, fet aquesta diferenciació, podem dir que no només com bé, sinó com moltes altres, però que més coneixem les sèries per aquesta groga, sí. No només pica, sinó que mossega. Que mossega. I fa bastant de mal. Llavors va a totes les vinyes, foradar tots els grans. Llavors ens donen la culpa, ens donen els apicultors, que ens sent altres els que mullem les veies per allí, però realment és set la vespa, la que dona mossos en els grans darrere, i llavors per la nostra, clar, pel que ha fet esforat, pel que ha sucre, i lògicament pues, va allí pues, a limar, pues, a succionar pues, el nèctar i sabem el que va dins la seva casa. Lògicament els nostres no piquen, sinó els altres si se mos molestat o si mos vengués a rompre la nostra feina o si mos vengués a descobrir la nostra casa, que segurament que també mos defendríem com en ses mans o el que tinguéssim evident, no? Farem de pues, per dir d'alguna manera pues, en aquest allenament que es faria il·legal antijurídic, pues, ell es defen ni més ni menys, però per norma general no piquen, és a dir, yeah. El que mos fan pues, són dar-mos grans productes molt convenients per la salut i la feina que van passar en biodiversitat és impagable. Com la mel, les pròpolis, substàncies delicioses i molt bones per la salut. Quan, jo, Vicent, te volia preguntar, quan, per exemple, estem a casa, a la terrassa, dinant o sopant, menjar, apareixen ses baies, són ses vispes, no? Són ses vespes, efectivament. Exacte. És que nostres veus mai vendran a l'hora de sopar. Encara que tinguem llum, ses altres, si tenen el niu prop, possiblement que sí. Però ses nostres no, perquè estan dins la seva casa fent ses tasques, per ses quals, per la naturalesa, per la salutat. Hi ha que informar-se bé. Jo crec que és que manca informació de lo que és la baia bona, lo que és la baia de flor, de mel, lo que és la baia groga, que comúment la coneixem com la vespa, i que se que fa mal. Però bueno, anem a parlar, perquè estem sempre relatiu i sempre se mos acaba, anem a parlar del tema que avui mos ocupa, que és un concurs de fotografia. Quizà d'aquesta manera podrem informar i podrem donar-me un de compte de quines són realment les baies bones, aquestes que fan aquesta mel, aquest pròpolis, que fan aquesta cera, que fan tant de bé per la humanitat. Aquest concurs, com dèiem, està organitzat a nivell europeu i nosaltres, com a eivissencs que som, hi participarem també, no? Jo, a mi, des d'aquí, des d'aquest fòrum, el que se'ns proporciona és que tots els companys i professionals de la fotografia hi participin. Així tindrem un dossier pícola que es pot fer servir per fins científics, divulgatius de l'apicultura i pedagògics, per suposar les escoles i les facultats. Exacte. Totes les persones, aquelles aficionades, gent professional, que potser surt pescar aquest cap de setmana, que agafi la seva càmera i que fotografiï aquestes baies que estan fent la seva feina i que pot ser guanyadora d'aquest concurs europeu, com dèiem, de fotografia. Es tracta de captar imatges de la Apis mellifera ibèrica. Es distingueix, o sigui, la que tenim aquí a Eivissa, veritat? Sí, efectivament, nosaltres per proximitat en la península és la que tenim aquí, que és la mellifera ibèrica. A Europa, a veure, per Europa n'hi ha d'altres subespècies, com pot ser la caucàssica, la càrnica, la cípria, la ligústica, que aquesta està a Itàlia, la mellifera mellifera, que està a Alemanya, la rímites, el cacti, la cícola, que també està a Sicília, entre altres. Però per proximitat amb la península, bàsicament tenia la mellifera ibèrica. Molt bé, però a part d'aquest concurs que dèiem que es fa en l'àmbit internacional, o sigui europeu, hi ha un altre concurs que s'ha fet a nivell local i que es presenta, i que em sembla que demà o passat demà, és, o dilluns, no sé exactament, crec que és demà, s'acaba el plaç, no? Un concurs de fotografia sobre apicultura. Sí, així és. Gràcies a l'extraordinària col·laboració de la regidoria de cultura de l'Ajuntament d'Eivissa i, com no, pues, clar, persones, en aquestes persones molt especialment i en aquests col·laboradors ja sigui possible, també en col·laboració nostra, és organitzar la segona edició de certamen com concurs de fotografia apícola Segònia, ciutat d'Eivissa. Les bases estan dins la plana de l'Ajuntament d'Eivissa i després d'Eivissa Ponés, les vedobles d'Eivissa Ponés, i el termini de presentació, allà estan les bases com bé, el termini de presentació expira demà. Demà dia 6. Demà dissabte, perfecte. Aquesta és la segona edició, el segon certamen. Hi va haver un primer, hi va haver unes fotografies, hi va haver uns treballs preciosos que es poden veure en el Museu Etnològic de Santa Eulària, no? Previsiblement, així com en altres edicions que han durat un any i mig, s'han fet saliners abans i avui, i altres, pesca, per exemple, crec que hi ha un... crec i estic bastant convençut que es durà a terme en els propers dies l'organització de l'apicultura abans, ara, com és això. I aquestes coses, pràcticament, la millor part que han set dades d'una manera desinteressada, cosa que estic i estan molt agraïts en el seu moment, en ser regalades a l'associació, formaran part aquest dossier, d'aquesta exposició que es durà a terme en el Museu d'Etnografia de Santa Eulària. Perfecte, perfecte. Més endavant ja coneixerem quin és el resultat d'aquest segon certamen, perquè demà expira el plaç de presentació. suposam i quasi estem segurs de que n'hi haurà moltes fotografies, hi haurà un jurat, suposam, que... Que classificarà i que dirà quines són les guanyadores i mos agradaria que a través de Radio Èxit de dia a dia pues, ho féssim públic. Amb molt de gust, en seguida que tingués fall de jurat, jo mos ho comunicaré. Molt bé. Idò, Vicent, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. No sé si vol afegir alguna cosa més. Sí, en un principi s'ha parlat d'aquest meravellós concurs que ha desenvolupat l'empresa Carrier, que és una empresa dedicada a vendes de productes farmacèutics. Es poden trobar aquestes bases dins la seva plana de www.fotoapiculturacarrier.es. Fotoapiculturacarrier.es. I dic que és per termini de presentació expirarà fins 30, o sigui, expirarà 30 d'octubre d'enguany. O sigui que tenim una cita pues, a tenir en compte. Tenim tot assistiu per fotografiar, per poder mirar els plànols i poder treure la millor imatge d'aquesta baia. Que jo, de veritat que em feien por, però des de que parla amb vostè així més sovent, li he agafat carinyo a les baies. De veritat, li he dit al meu company que no piquen, que no muerden, que són les altres, les avispes. De veritat que sí, hi ha que defendre les espècies. Que primer els hem de respectar, els hem d'ajudar-los i estimar-los. Molt bé, i per acabar, tornem a repetir que totes aquelles persones que desitgin participar en aquest concurs europeu, www.fotoapiculturacarrier.es. Moltíssimes gràcies, Vicent. Moltes gràcies, Maria de Valtros, a disposar. Estarem, com sempre, en su micròfon obert per qualsevol informació que mos vulguin donar. Amb molt de gust. Gràcies, bon dia. Gràcies, bon dia. Bon dia. Adéu.